zębami. Widziałem, grozi sobie karabinami. Widziałem, podawali sobie z uśmiechem dłonie. Widziałem, siadali na tronie w koronie. Widziałem jeździ po sobie czołgami. Czy nie wiecie, nie ma czy władzy na świecie, hej? Czy nie wiecie, nie ma czy władzy na świecie, hej? Czy nie wiecie, nie nasza władza na świecie, hej? Czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej! Czy nie wiecie? Nie, nie, nie macie władzy, hej! Czy nie wiecie? Nie wasza władza na świecie, hej! Czy nie wiecie? Nie macie władzy na świecie, hej! Czy nie wiecie? Na świecie! Władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na...